Skole går jeg hen forbi for at se om hun stadig er der. Det er kun fordi hun går rundt med numsen bahua. Hun går rundt med numsen bahua. På Vimmers vej, der bor en dejlig steg. Hun går rundt der helt uden bukser, lige noget for mig.